من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فجد الإفضاطة فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për e ti i fale dhe udhëzim kërkojmë Salavat dhe selamat Për shëndetit më të mira mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafan Alehi Salatu e Selam Mi shok të ti besnik, mi familjën e ti të ndërshme Dhe gjdo musliman i cili ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjeratave Mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Subhanahu wa Teala Duke u arvat që nëzirim nga jo që ka nëzir ulemat e muslimanve për e fjalve të Zotit të bare kjo e tala nga porosit për mbajtje të mëdha mesaje e kështu mëra kemi ngell në surën El Bakara në gjuzin e dytë të faqe e par të ajetet ku Zotit jonë të bare kjo e tala zbret një varg të ajeteve mbi ndryshimin e kibles e muslimanve ku për nga meri jonë alej salatu selam për një kohë të gjatë falej nga Bejtul Maqdis e pasaj zbritën ajetisat e Këthyën nga qabja e Zotit të Barek e Vëtjala Dhe këtë këto ajete kishin kriju një lojt trazire në Medinën e pengamberit Alehi Salatu Selam Deri sa shumë për e shokve të pengamberit Alehi Salatu Selam Sikur në vetet e tëre bënën disa pytje Se qëfar ndodh me namazin të sëne kemi fal nga Bejtul Maqdis E kështu mëra të sët i kemi përmendur Sot kemi një ajet shumë interesant Dhe për një ibadet të veçantë Se në kanë përmend djetartë Në këtë kontekst, para se të hymë në ajetet të i vazhdojna, e përmendëm në gjëratën e kaluar të këvargu i emra dhe cisive të Zotit, se Kur'ani nuk mund të kuptohet, pos nëse njëf Allahun Subhanehu wa Teala. Pasit të njëfsh Allahun Gjelli Gjelaluhu, atëherë i kuptohet dhe më mirë fejnë e Zotit të Barek e wa Teala. Por se, dikush mundet me thamë, posit të njojmë Allahun të Barek e wa Teala, atër thejmë në përmjet librit të ti. Dhe këndër lidhje, e njohjes e Zotit me njohjen e librit dhe njohja e librit nëpërmjet njohjes e Zotit dietar kanë shembulli sikur që ka shembulli Ibn Qayyim al-Juzeyyah është sikur shembulli i zemrës me arteriet që të përçojnë domodin gjakun në zemër nëse pyet dikush cila është më e rëndësishme arteriet e gjakut apo zemra gjevabi për njërën dhe jo tjetrën është i gabuar se zemra ka as rëndësi Sa kanë arterje Dhe arterjet kanë atë sa nësi sa Se mësë më konë kjo, s'punon kjo Dhe mësë më konë kjo, nuk punojnë këto Pro kanë një loj, do mon Raporti së mundet pa to Ski mundësi pa to Andaj, besimtari duhet ta kupton Se Allahun e mëson në përmjet librit të ti Po pastaj, kjo njohje e Zotit Do t'i kthehet për së dyti Dhe do t'a mëson prap librin e Zotit Në përmjet njohjes Allahut të bare kjo vëtjala Në mon, surja është në këtë formë Besimtari, së mundet me ditë Qka ka dash me thonë Zoti Deri sa ta njef kusho Zoti Qfarë cilësie ka aj E kur ta njef qfarë cilësie ka aj Atër librin e ti do ta kupton në njën e kësajna Andaj, Shekhull Islamu Tejmi, Rahimehullah Kur flet edhe për juridikun Dhe kjo shumë e nënsi, vëzër Te ulemat është një gratë që quhet ijtihad Do më thonë, orvatje Për të mësu Kur'anin dhe hadithin e pengamberit Alehi Salatu Selam është një hadith nga pengamberit Alehi Salatu Selam Se në kanë diri Imam Bukhariu Ku ka thonë Alehi Salatu Selam Idha gjtehed el hakimu Kur gjikaci Ta jep maksimumin e vet Duke studiue Librin e Zotit dhe sunetin e pengamberit Alehi Salatu Selam Dhe pastaj ja qëllon I ka dysh përblime Po ndodh me ahuq E ka një shpërblim Shekhull Islamu Tejmi e kërë e merë këtë hadith Dhe të shpërfol shumë për këtë hadith dhe kështu më rad Dhe dikush ka shku në skajnë e tolerancës Dhe dikush ka shku skajnë e ekstremës Dhe vonë ska kjo hadith nuk është bazë Dhe dikush e ka morë për bazë Shekhull Islamu Tejmi e kërë ndërhin për me e kuptu hadith Në qëfar thot Se për nga mërë e selam Ja dha që ti qka ja hu që një shpërblim Ky qka ja qëlloj në regull I ka dy shpërblime Por që ky qka ja qëlloj Qasja qëlloj, pse i ka një shpërblim Njani ka morë Kur'anin me studiu dhe maksimumin e ka dhënë. Dhe në fund, rezumen që ka e ka nxerë, o gabim. Ska dosh me thënë Allahu qështu. Për e mësam thotë, një shpërblim e ka. Shekhu samë të mi e thotë, fjala e ti një shpërblim, do më thonë dënimi s'hinë më abet hiqë. Dënimi nuk hinë më abet hiqë. Po pse fitoj një shpërblim duke ja huqë, thotë Shekhu samë të mi e. Sepse tek sahabët, dhe tabiinët, dhe tek ulemat ehli sunnetit, kur ata e studionin një ajet, apo një hadith, apo një mesele, a halal është, a haram. Cili ishte dalimi mes këtyre dhe plot prej të tjerë dhe sëtë undikuan nga filozofia kështë më ra, thot që i khullisamë të imi, ma me në kjo shumë rëndësi, e pasaj kujtohet ajo tema që ka e thamë se pa e njofë zotin, zë më nëshme njofë shëriatin. Thot që i khullisamë të imi, rahimahullah, sepse alimi prej eli sunetit, duke fillu nga sahabë, kër e minë të një mesele me studiu, a është halal a haram, apo qysh kuptohet që kja jetë? Fillimisht tek zemra e sahabës, tek zemra e këtij alimi, tek shpirti i këtij ishte çka është kjo mesele te çënja e Zotit. Para se me fol për çysh pekapi jone. A është qartë? Domethën, njëri e marr studion një mesele. Këtë përqendrimin e ka çikët mesele, çka po thot Zoti? Po du ta di te Zoti çish. Ajo çka ti e sheh tjetër mesele. Apo, andaj Sheikhul Islam dhe i mija thot, shumë bre ulemave, apo, thonin për një jet, e ka që këtë kuptim, edhe pse në gjuhën arabe kishtë edhe mundësi mu komentu ndryshe, pse, sepse thonin, kështu ka dashtë me thanë Allahu, edhe pse fjala nën kuptohet edhe kjo, por që e mu të kurrim të imani, fjala iman, a kuptohet, a nën kuptohet ndë njëherë, veç besim në zemët, po, në gjuhësisht nën kuptohet, dhe këta kam pranu plot për ulemave, po pse kanë këmgullë se imani është fjalë dhe vepër, sepse Zoti me çka term po do më thon çështu. Cibi e kjo. Folti me një njeri. Bisedon. Edhe ai ta thot një fjalë. Ose për shembull kështu. Ta thjeshtojmë edhe më lehtë. Thot tyje dikush bjema çka të got. Bjema kët got. Edhe ti thua çeni tjetër. Edhe kur të kundërshtoj ai, pse s'ma prunë gotën çka e lipa unë? Ti çka mund? Kuptoj tash. Nëse i thu kështu, fjala jote kur e lipe bjema një gotë, përfshin edhe çket gotë. Çdo kjo gota. Çka thot ai? Po çka se përfshinun që ta bedu? A ki çart? Tani vjen Sheikh Usam dhe më thot, kur Allah e përdor një term, ai ka mundësi mu kuptu shumë prej kuptimeve. Po ai e do çeta. Çish mundesh më dhan ti këra, un kam me ta komentuar edhe me këtë se e ban fjala. E ai thot, fjala mund të më bajt, po un po ta synoj çeta. A është çart? Andaj thot fjala për nga mberit ale i salat e seram, kur ja qëllon studiusi i ka dish përblime, kur ja huq e ka një, cile është standarti, pse të ditë fitojnë, sepse, kur dikush e studion Kur'anin, dhe ketë qëllimin e ka, që ka dash me thonë Zoti? Kur që më plotë njërës dhe thotë, shiko, ajeti është ama njerëzit se ne kuptojnë këta. Apo thotë, me bomi ja thonë, prishët mua abeti, të sahabë dhe zësikës kësi gjara. Të sahabët nuk mundet me egzistu. Shire, që kjo ajet qështu kuptohet, ama me ba unë mi a thonë familjes teme, ato sumë folin mo, ato i dhnohën, ato pastaj ftofën me muë. Të sahabës nuk egziston kjo. A i dhe kjo është fjala Zotit dhe pik. Ti mund është mu shkatu shumë thuj, ama Zotit qështu ka thonë. A shë qartë? Dhe sigur mështë egziston të që kjo në gjokësat e sahabëve. A e këshin pru fejën, drujt me qështu, genë për genë me. Edhe ata kanë pas, ma dje pengamberi ale i salatës e më ka pas presjone me ndruhe. A u bedilhu, i kanë thonë ndroje. Ndroje, së mëna me bajtë shtu. Qa i ka thonë Allahu Gjelluala? Kull, thuaj, nuk më takon muë e nuk bedile. Së është e jemi e këtë ndrojt? Nuk është e jemi e, që që shmë nëshme ndru kërsa e jotja? Që shë e ndronë? Andoj dhe zë, njohja Allahut, siguron njohjet kuptimit fes. E që shë njohë në Allahun, në përmjet fjalët e ti. Në përmjet fjallëve të ti. Andaj, qëllimi kryesorëve zëri besimtarit, kur dhe mëson fejen, ako kur ngon ders, qëllimi kryesor duhet në përmjet hoxës me edit qka po thot Zoti, jo qka po thot hoxëa. Ashtë e qartë? Mon ti ullësh me ngu Kur'an dhe tefsir dhe hadith dhe kështu më radhë për i temave të fejs që ta dish në qenjën e Zotit qka ka dosh me zbëditaj. E jo ata qka ti mund është me kuptua. Dhe kjo dhe zër është, ajo, andaj, ta thjezojmë dhe kështu. Ka në botën islame emra, tituj, të cilat nëse i merë në mënirë matematikore dalë në ulema gabim. Por shemë, e kemi një hoqë Ibnu Aqili, e kemi një tjetër Ibnu Ljozi, e kemi një tjetër Imam Nevovi, e kemi një tjetër Ibnu Hajar Eskalani, e kemi një tjetër Ibnu Hazmi. Liste gjatë. Qëto njërës dhe zërë kanë probleme, por shemë, nëse i merë me domthon ishte në rengenin e Ahli Sunnetit, kit me defekt dalin. Apo. Çish dalin? Ibn Aqil është Ash'ari, Ibn Jauzi është Ash'ari, Ibn Hazmi, domthon titulli çka e japin ulematën shumë tran. Imam Nevawi është Ash'ari, Ibn Hajar është Ash'ari, Suyuti është Ash'ari. I keni nik këto emra? Bayhaqi u e keni nik, transmeton hadithe, transmeton Bayhaqi. Dietator ulematës ne kanë thonë kit ka defekte të Ash'arive. Rregull, Ibn Hibani çka e morëm me adin të hadithët, që i thamë Ibn Hibani transmeton hadithët, ka të ngjashme probleme. Është një hoxh i madh, Khatibul Baghdadi, s'ka njërin dunjan që ka shkruajtur çik libra. Sheikh Hasan Demi thotë ka probleme në akide. Mirë. Keni një për Ebu Hasan al-Ash'ariu, ki baza i Ash'arive, keni një. Keni një për Maturidiu Ebu Mansur, keni një. Këto vëzër kanë defekte. Mirë. Çka i bani këto ummeti musliman mi rujt dhe mi respektua? Pse i qmon njërzit? Pse Ahli Sunneti i qmon këta? Pse Shekhu Islam dhe mi e thot janë kanë imama? Qa i bani? Lezër ato edhe kër ja kanë huq, a i ka dash, ja ka huq, ama cinimin ka thonë, po du me di që ka thotë Allah. A e kuptove? Dhe bon, a i kër ka thonë, por shemu, kjo ajet kuptove që shtu, vinë edhe matë Ahli Sunneti i thotë, gabemo, për këto fakte. Po a i kër e ka studiu, Allah u din sa konë zemrën atina, për shkak se a i s'ka dash me po manovra, Allah i ka thonë, unë do të qoj një alim që ka ja u shpegon njerëzve, ati du të arruin dhe edhe, se ti ke dash me arte unë e pastor. E kuptove? A në dhe zër, ti mund është përshemë mja hush një meselës. Ama Allah u e ditë që në zemrën tanë, s'ke dash mja me bo manovra ti. Apo? A në sahabi sahabëve bënin gabime, thonin fjalë gabume, dhe për mësa më thëke, mës thuj kështu, thuj kështu. Me mbome me shti në rengen, kështu që shtemi neve, a i duhet, duhet ka pasoja ati. Po përmësa me dinte sa i nuk e ka sinuhe. Kur i pa për nga mberi alej salat dhe seram, apo përmësa më ka than, kush e mam petkun, robën, nën zogun e kamës, është në djarë, apo? Kur e dëgjoj këtë adit, e bube kërësidik u mërzit shumë. Edhe vrapë, përmësa, dhe ilu sëllë Allah, mu më bin pantollët. Shko dhe sërë, shko ta ja transparentës. A i nuk e arsitoj vetë vetën, shkojt e përmësa më tha, ja rësullë Allah, atë haditin, mu më bin kamë, po më bin të poshtë. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Shikoj vetë. Me këshir kështu, me mendsinë e plotëve. Ah, më fal. Ebu Bekër, ku më thon? S'mund të thash ti, ke të ngjarë ti, çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha, "Jo, Ebu Bekër. Ti si shlon për mendje mallsi?" Ha? Ti nuk i shlon për mendje mallsi. Un po fol për ato që i shlojnë pantollët, mu bëhet mendje mall se te arab u kon. Sa më pejt kun çka të vjen zhag, apo i e më i madh. A do i ka shlu mustecet për mu bëhet mëlej? Edhe e kanë shlu petkun për më boj madhë. E për mësam dhëtë kush e shlon petkun e ti, thënë i sbel, ata Allah u gjelola atë pjesja është t'inzjarë. E për mësam pëse i tha Ebu Bekrit, jo Ebu Bekr, shë shka e boni këta, jo, dikan po, se une e ditë se ti nuk e shtin këta, nuk e shlon petkun për skak më një masijës. A da shiko dhe zë, do njëherë një njëri e thot një fjalë, edhe shpërblejët Allah, dikush e thot njëjtën dhe dënohët Allah të bare kjo e tjara. A shë qartë? Dhe mëllon, për shembo, kër Allahu Gjellë Gjellaluhu tha se Ibrahimi nuk kon jehudi edhe Ibrahimi nuk kon krishter, kujt pi thot qështu? Jehudive. Mirë, kër thot jehudiju, une jam me Musën a.s. edhe jam me Ibrahimin a.s. a nuk o fjale mirë kjo? Nuk o fjale mirë? Shumë fjale mirë. Kër jehudia i ka thonë Muhammed s.a.m. unë jam me Ibrahimin a.s. me Musën a.s. A nuk o fjallë e mirë nëse e mërë vetë si fjallë? Shumë e mirë. E pësa Allahu për i banë demand? Sepse i tha, o, Muhammed, po të thonë që shtu, me të zonë ti kryen. A, ti pëthuj, pëkap Ibrahimin për me të zonë kryen Muhammed e sëram? Kjo, shiko, kjo fjallë e mirë u bo objekt me zbrit shpalja. A dhe kur dojnë për shemëll, na e dojnë a isën. A nuk o fjallë e mirë? Na e dojnë a isën. O, shë fjallë e mirë. Po kur e thonë për me muhu Muhammed e sëram, a kjo bëhat fjallë e ligë. A dhe vezër, do njëherë, një fjalë e thot një njeri. Ka mund tja jo banë shpërblim për dikan, dënim për një tjetër. Shpërblim për dikan, dënim për një tjetër. Ketë këj motor që ka i dalon që to, cilja është peshorja? çka ka dash me baki? Njani e sinon Allahum, e njani e sinon epshin e tina. Andash dhe që i khlusamu të imie, tek Allahu fitohet dhe shpotohet me takvallëk. Vesh me takvallëk. Ti mund shme pas meselen kitë tamam. Tamam. Shtu, më njërë matematikore. Por Allahu e disë në zemër, ti nuk e ki sinu pse, pse, pse Zotje do këtë pun, po pse ti e ke qëlluhe. A ka dalim? Urshim, ti e bani matematik, e thu, e, apsheja qëllova. E ka dalim, a i cilë thot, Allahu e du këtë meselë, sa Allahu e do. Se Zotje e do këtë meselë. Jo pse unë ja qëllova. Janë, do mon, gjërat imta, që hinë për kanalet imta, në për zemër, por besimtari duhet t'i kontrolon dhe t'i pastron këto zemër. Këto kanale. Andaj vezër, ajo që ka duhet ta kemi parasysh është se synimi Kur'anit është me emrin e Allahut te bareke ve teala. Andaj erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ishte pejgamberi me Abdullah ibn Mas'udin radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'udi është alim i sahabeve dhe ai i pa tu bë muhabet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ibn Mas'udin. A mund para më vësh për kategorie? Ibn Mas'udi cili është domthonjë njëri një ndër më dishmit e sahabeve me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur binin tu bë muhabet, që tha, tha ja Rasulullah, që të muhabeti që api bani jo, e do luti që api thuni, unë nuk dihime më ndrejsh të lafët, unë ju kategori nivel, apo që i dhe na, do mund, pozitë e madhe. Që ka i tha për nga mberi sëselle? Shiko, shiko kur këthejet të baza, andaj ka transmitu e, do mund, plët prej ulemave, ka përmen këta Bekër e Buzejdi, se Aliu radiallahu ka than, ilmi o një pik, ama gjahilet e kanë rritë. Kini pa për shembull kur je i smut. Edhe ilaçi, për shembull donjëherë ha vesh një got, apo e lugës. Edhe ti thu, "Vesh çka kjo?" Po. Po mund pa të thonë një kazan me pi, ato çat kanë thonë çka s'din se di. Çi kjo pi, pika, pi e shef. Andaj ai çka kam mjek një pikë ta jap. Amë e shef ti efektin. Andaj Aliu radhiyallahu anhu tha, "Ilmi on një pikë." Po një këshill duhet me rrok, edhe shpëton te Allahu te bareke ve teala. I tha pe mëson, "Ti çka thua?" Tha, "Unë s'di me fol shumë shumë." Vesh tham, o Zot, ma mundësëm me një gjenet, edhe që ato punë shkarkojnë ka gjeneti. Edhe ma mundësëm me urujt pizjarmit, edhe ajo që ka qënë gjazari i rujën. Qëka i ta për nga mesra? Më ketë këto, qëka napi bojna këto normal, për nga mesra, ka full nivel, e avullu me sudi, nivel, tha haule hanu dendin, që ati pari në të silë. Në më në fun i fun, dhe zë kërë e mërë, që ligjerata, dërësi, gjamia, apo ummejti, kështë më ratë. Kaç? Pos hinë në gjennet, la e dur. U konë shumë i mirë, si së mështë hinë në gjennet, shka të duhe dhe dhe? Po ajë vlaja e di që i së nga kalzojke, shka të duhe se s'ka hinë në gjennet? Dhe monë, shka i thapë e mësam? Dhe monë, mëse merë shumë të madhe, se s'po di mu shpreje, se që aty pari jemi të silë, me hinë në gjennet, e më shpëtu pizë jarëmit. A në dhe zërë, ketë meselja, është me hinë në gjennet, e më shpëtu pizë jarëmit. A në dhe imë një gjozi kur manë të dërës, rahimahullah, shpeshar, kështë të taj, shumë njërëzit që ma në ndërës, e thonë të me vetë vetën, qka nëse unë e hinza? Qka mba një mu të bi? Unë t'ju kazoj juve udhën për në gjennet, në fund me hinë unë në zjarë, apo? Ando shpeshar këto muavet du t'mi bave me vetë vetën, lo. Jo me mordhesh matematik, ja kështë qëllu meselët, mashallah i vlaj, te Allahu janë meselët, këtë ndryshë, valla janë te Allahu gjele gjelaluhu, meselët në zemrat e njerëzve, në zemrat e njerëzve. Do të vazhdojmë tash me ajetin sa të kemi ngel në ligjëratën e fundit. E përmendëm në ligjëratën e fundit ajetin 143 të Kur'anit, sot do ta marrim ajetin 144 të surës El-Baqara, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam bënte një gest, një vepër, të cilën Allahu xhele xhelalu ja lavdroi dhe ja plotsoi dëshirën e cila fshihej në atë vepër pejgamberit sallallahu alayhi wasalam. Thot Allahu te bareke ve teala, "Qad nara taqallub wajhika fi as-samaa" فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون كتاب يذذر تاني الله جل جلاله اترغون ذا نيفي پر پارا سما اندرشو قبلة چكابان تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پارا ست kalojmë tek domthon ndryshimi i qiblës, na e përmendëm si ndodhi, po pse tani kanë ardhur një varg ajete, prap deri te ajeti 150, këtë temë e qiblës është. Shikoj vëzë. Nga ajeti 142 deri në ajetin 150, ajete gjata flasim për kiblen, sepse i shumë e madhe. Unë ndru kibla. Edhe thamë se tek arabët, po edhe tek njërës bërgjësi, ndrimi i kiblës o ndrimi fejs. A i thojnë anasot njërësit, e kishë ndru kiblen ki? Shë e ki për sëllim? Fejle ka ndru. Andaj, ishte e madhe kjo, për Allahu i kthej ka kibla e vërtet. Edhe pse da jo ishte hak, po kjo ishte më me vërtet. Para se të kalujem atje, këtu i kemi disa prej meseleve. E para dhe zër, shiko Allahu të bari kjo tala thot, kad nara të kallube o gjhike fisseme. Këta jetë dhe zër, ulemat kanë thonë është një ibadet, adhurimi Zotit së, e ka po për nga mirë a.s. e kanë po sahabët, e ulemat më dhej, e që njërzit nuk ja din kadrin. Dhe ajo është të kallubu, ha, e luegjë fisseme. Me këthi ftyrën ka qilë. Me shiku nga qilë. Dhe më dhënë, për nga mërë a.s. shikimin në qilë e ka ndalu vesh me një ben. Dhe është namaz. Sepse namaz njëri është i lidhur me Allahun të bare kjo e tëre. Edhe kur dirsh parat madhit, i lidhur, nuk lejot me shikue drejt për drejt. Po duhet me mbajt atë khushuin, atë frigën, për Allahun të bare kjo e tëre. I ashtë këti vendi, krejt vendet tjere është, do mon, i badet me shiku në qilë. A dhe shka dhe Allahu gjeli gjeli. Kad nëra të kallube vë gjhike fisseme. Ne po e shohim, ha, shikimin e shpesht, shko kad nëra, dhe mon është tikrar, lirë kethra i thënë. Mon, ne po e shohim shikimin e shpesht të andin, drejtuar ka qilë. Këtu ka ardhë, dhe mon, ftyrën të anë, o e ka për qëllim, shikimin. E ka për qëllim, shikimin. A në dhe zërë, së do të flasim për dobit, mon, mundësi me rumbullaksu e sa më shpejt, që të kalim në ajetë tjera, qëfar dobi e ka, se ne ka përmejnë Allahu të bare kjo e tjera, shikimi në qihëll. Fillimisht dhe zërë, sa i Bukhari dhe sa i Muslim, nga plot prej shokët për nga mberit sallallahu a.s. se shështë aditi i Ebi Musa edhe Shariut, nga Ebi Urejra, e të tjerë, për nga mësam shpej që ka këti kryen ka qihëllin, ftyrën ka qihëllin. Dhe kjo ka qenë, domthon, prej alameteve dukshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që domthon dukshme, atë shumë e kanë vërejt pejgamberin sa të kthit ftyrën ka qielli, saqë thonë nuk kish ndoshta mezhlis vetëm saj, ose në fillim, ose në mes, ose në përfundim, e shikon të qiellin. E shikon të qiellin. Po me një shikim ashtu për ulur, sikur thonte diçka. Sikur lutej diçka. Sikur shprehte një lloj përulësie para atij i cili është është mbi qiell. Andaj dhe zër, shikimin qiell ka një grumbull të dobive. Dhe mbani mend, në Kur'an nuk ka pas emrit të Allahut gjë më të përmendur se sa. A do gjoni kush për shembull Semarash, domthon, po e keni nisi emër, As-samawati wal ard, As-samawati. Do gjoni në Kur'an shpesh ta? Mbi 500-600 arkar. Samawat, As-sama, As-samawat wal ard. Non stop vjen gati çdo faqe, qielli toka. Qihet me theks. Pse vëllazër? Nga se qielli është krijesa më argumentuese dhe më dëshmuese për kudretin Allahu xhelel xhelalu. Andaj Allahu edhe ka thirr me shikun qiell që mu përul para Zotit xhelel xhelalu. Madje Allahu ka thirr atij që ja marr mendja se është i fort, e shtyhet me Zotin, ka thon hajden qiell edhe rroku. A don? Ja ma ashara lë gjinni o lë ins o njerës dhe gjin, nëse në mon jeni të forte e o mërmenja që muni mushti me Zotin, fe në fudoha, hep një në qil, latën fudo, së muni me hip, hajnë që shqip, ka hip aeroplani, ka hip prap në qil. Apo edhe pa veç e gjenë përshimbo atje për pjet s'ka mundësi. Andaj dhe zër, për i gjera mët çmuar që kanë ardhur nga veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej doave non konkrete, ka ardhur edhe shikimi në qiell. Ka transmetuar Imam Muslimi nga Ebi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu warda, ka thënë Ebi Musa sallayna al-maghribe ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. E falem akşamin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj tham: "Law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha." Kanë thonë sahabët, kanë falë akshamin, kanë thonë arrinë gjami, dhe risa të presmi me falë me pengamberi së sellem, jatsijën. Kalë fe gjelesna, fe kharajë alejnë. E na ullëm, e ajdullë. unë, e unë sa më ka inë shpi mas akshamit, atë ka thonë porina dër njëci. Dhe këta, më në me, këta pse e ka përmen nga se e ka lafdru, pasaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Tha nam najtëm gjami, e pasaj për sam masi hinë në shpi prap dul, edhe në tha, ma ziltum ha huna, e ndë jenë në gjami, kul në ja Rasulallah, sallajnë me ake el mëgrib. Tham, ja Rasulallah, e kemi falë me ty jacien, e akshame. Në shikot dhe zët, për nga me sam, kure ka falë, kure kanë falë ato me për sam akshame. Për më sa me ka ditë se me hata janë të falë. Më shiko këtë theksim. Ja Rasulullah e falëm me ty akshamin. Se dalon me falë akshamin vetë edhe me tyje. Jo rasi këtë e theksoj. E falëm ja Rasulullah me ty akshamin. Dhe thamë, të rrim këtu të apresë mi jacirë. E thapë nga meri alej salatë samë, ahsentum, sa mirë që keni veprua. E ka vlerësue ndejen në gjami. Ndejen që shita konë besimtarë, dhe zëmë. Jo që shabë osot. I shtrim, kam për pjet, hap buk në gjami. Të nuk janë dhe ne në gjami. Për nga mberi se zellem në gjami e ka bo. Ka thonë për mësëm, njeri kur rinë në gjami dhe pret namazin prej namaz dhe është me abdes dhe nuk folë gjërat kota, i shkruat si mu falë. Jo të angër buk, të nejtë e po dhikër. Apo, në gjami e ka respekt madhë. Gjami e ka respekt madhë. Në ta shejkhul islamit e mije, kër ka folë për gjami e, ase kjo është temë tjetër, po do njëherë shpeshar, po i keq kuptoj njërzit, apo ato edhe dhe etikat moralet gjamiës, për nga mërë i se sellem, në fillimin e shpadhjes, Medine, kur ka lexu Fatihan, e ka lexu dhe sahabët mas. E ka tha mos lexoni si po ma përzini leximin tem. Shejhul Islam ibn Taymija thot, nëse duhet me enal i gjemati, ja ka ndalu gjematit, mos lexoni ju Fatihan me zonë, se mu po më pengoni, çka vunë se folët diçka tjetër. Fatihanja ka ndalu, nale, se mu po më pengon. A ki parasysh? Jo veç kaq. Pejgamberi së sellem ka thënë, nëse njani atë falë në gjami, e njani ullë me lexu Kur'an, ka thënë, le të lexoj e kish ka lexon Kur'an me zotë ullët, sepse kjo namaz. E na e gjena njëri ka i mu falë namaz, njërë diçka vanë, o dhe zërë, gjamija ka edhe, shpia Allah. Ti në shpitane me shku diku në shpit huj, reja pa mlejëdhësh. Pse? Së su shpia jote. E kjo dhe zë nuk o shpia jote. Kjo shpi e Zotit, ba të adhurim ata. O pa në adhurim, o për shfar ne jetë në gjami dhe zë. A dhe duhet të gjëra, mos shlohen ata, apo këto, ato plesht i kishë pas. Dhe mund, sigur, dhe me, qka kanë këto kitë gabim e kanë? Ja po? Sigur që përmen Shejhul Islamit e mije, në vëllimin e gjasht të përmlejve të fetfave të ti, thot në një luft prej luftave musliman në gëndal, dhe që ka ndodh? Njëna pal, pja të në, e kanë shohë Muhammedin s.a.s. Po kjo është normal, shëtësuse. Mirë po reagimi dhe zërqish du të mu bo, apo ma shohën ti mu Muhammedin s.a.s. Ato kanë fillu me shohë Musën, muslimant. Po nuk thejet kështu, se Musa avlaj Muhammedin s.a.s. Ti ma shohën mu Muhammedin, unë ta shohën Musën, jo nuk shkohën kështu. Ti nëse e shohën Muhammedin s.a.s. të shumë nga hakmarë për Muhammedin s.a.s. E jo me e shohën Musën se ju, dhe me, sigur Musa jatin, va? A dhe dë njerë këto reflekset e gabuara janë shumë shumë gabuara. Ata shiko, e ka lafdru për nësam neje në gjami. Mi për qëfar neje, ka thonë të apres në jacije. Vajzën adit dhe thot, kal, thot e bu Musa, farafa ara se hu ilës sema. Dhe ngriti shikimin nga qile. Në për nësam e ka ngrit shikimin nga qile. Nëse thot diko që ka ngrit shikimin nga qile kur në gjami, apo gjamija ati s'ka sen gjamija jonë. Gjamija e pejgamberit s.a.s. ka qenë do më thonë me është po qili. Ka qenë me do më thonë me gjethet të palmave indërtuar. Thot wa kana kathira ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama. Të gjënë këtë pjesë. Thot Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu an, thot dhe pejgamberi s.a.s. shumë shpesh e ngritte shikimin nga qili. Shpesh e shikon të qili sallallahu alaihi wasallam. E pasaj tha en nujumu amanatun lis-sama. Dhe shikon, në gjdo shikim nga qieli, sikur kanë zirë një mesaj, kanë zirë një lutje. Që që kemi këtu, katë nërate, kallë lube vëgjë, hi kefi sema, për e shojmë shikimin tanë që për e këthen nga qieli, do të japë në kiblën shka pedo. Allah e din që apo lipaj. Shikoni këta, e ka shiku qielën dhe ka thamë, e në gjumu emanet u lisë sema. E ka morë këtë skejnë sahabeve, shikon dhe se sahabët, jo rasisht e ka përmen, jo rasullaj, falem namazin me tyje. Se jo të ankon ki me falë namazin me përmën samë. Ato e kanë dit. Se një ditë për ditë vdhe se ka zbrit ajete. Thot, për një mësra, yjet janë siguria e qilit. Kur shkatrohen yjet, i vjen qilit premtimi caktuar. Allahu për qilin ka një premtim. Cële është ajo? Shqyrja, plasja e qilit. E banë cop-cop Allahu Gjeli Gjelalu qilit. Thot për nga mire a.s. Wa ene emenetun li ashabi, fe i dha dhe heptu, ete ashabi ma ju adun. Thot për nga mësëm, unë jam siguria e shokve të mi. Kur të vdes unë, e morin shokët e mi, atë qka i kanë përmtuar. Qe ka përmtuar dhe zërë? Kanë diskutu, qka kanë përmtuar? E para për tëre, vdesi. E para për tëre, i rokë belaja. E para për tëre, i ndodhin fitne që dhe njëherë s'kan ditë kam jamajt. Që kanë ndodhin histori plot prej fitneve si fitnja me Alion, Adjelan, me Muavijen, me Aishën, e kështu me ratë prej gjërave, qëmta me fitnet e haqgjajit e ato polimike që i kanë bostë në përmjet khilafetit e kështu me ratë. Këto kitë fitne kanë qenë dhezër. Fitne se s'kan ditë cëlit, në mund. Qatë qysh me e zgjidhë këtë problem? Fitnja Othmanin, Radjelan, Han, vrasja e tina. Andaj që ka thotë me mësëm, kur unë jam gjallë, jam siguri për shok të mi. Pas e ka thotë. Wa ashabi emanetun li ummeti, fa idha dhahaba ashabi ata ummeti ma yu'adun. Ka thonë pejgamberi alayhis salam në fund të hadithit, e shokët e mi janë garanca e ummetit tëm. Dhe me këtë hadith janë argumentuar plot për dietarët e lisonit dhe shejhul Islam Taimi ibn Qayyim al-Juzeyni Imam Dhahabiu se fjala e sahabeve është udhëzim tërësi. Fjala e tyre e tërësishme është udhëzim. Ndërsa një nga një ka mundësi me u diskutuar. Ndërsa fjala e Abubekrit dhe Omerit s'ka mundësi me diskutuar. Të dy në mënyrë të veçantë. Pastaj halifët katër në mënyrë të veçantë, pastaj këto sahabët kur flasin domthon janë siguria e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojnë shokët e mi, ju vjen ummetit tëm ajo çka ju shpërmtua. Më tani e shifni. Domthon gjendja e ummetit prej vdekjeve, prej vdekjes së sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka shqetësuar deri në kıyamet nuk shqetësohet. Dikush ka për shembull një herë asi iluzione, sikur krijon në vendin e vet, apo me mungu njerëzit ishin bënë me kësi sahabë. Zban o vëllezër. Zbat, kërkush, ka pas shok, dhe nësam, gjallë se një kanë drejtu meselet. Kanë hik, kanë shkuj e kanë vetë. Shka po dhua Aliu, a Muaviju, ka thonë, hajtë së një jam të këshirë punë në tejme. Unë, kanë jarë mësë iluzojmë, dhe mësë kryojmë fantazijat kota. Dhe me ngu muhe, adi Samir bëhë. Dhe me ngutiz më atë mirë. Shekë Khulisamë të imi e gjigandit dë njënë, sa kanë, së një kanë drejtë njërëzit. Së një kanë drejtë. Unë, të njerë, mirë është me folë për tërsinë ometit e për bashkimin ometit e kështu më ratë. Por më shkotë në fantazija. Më në sikur ti, sikur me rujtë rolin e pengamberit së zëllë. Më në duhet njerë më konë ma modest. Më tonë parë vatë mi, me ndreqë, për në edhim se së ndreqët. Më në se bota shku ka kiameti, jo ka e mira. Më në nuk shkonë, më në dikush, sikur kryon fotografia, më në me ta shpjegu unë adisa mirë. E ka shpjegu ma mirë se ti para teje. Janë konë njëzë më të pasë në zemë se për Haxhaxhi ibn Jusuf e Thakafi, ki zullumqar, për të zinë ka thonë Zuhriju, Rahimullah, kemi folë për Zuhrijen, Ramazan. Ka thonë kur dalin u metit në khiret, edhe kur t'i përmenin zullumqar të tëre, që më zdo po dhëtë, e, qëfar zullumqar e kina posna, ka thonë, neve kriminalizonë kokën me Haxhaxhi. No, kur t'i nxerin këtë u metit zullumqar, ka thonë, po ju e kini Haxhaxhi. A për më në të farë njeri u ka dhezër. Me gjitha ta, a dini ku shuka jetu në kona Haxhaxhit? Abdullah ibn Omeri, o lezër. Djali Omeri. Omeri, o dini farë karakteri ka pas. Dhe djali ti u konë një një. Kur s'ka pas asë një grims, frigas, o konë trimi trimave. I kanë thonë të një herë sa abët që kjo, është suneta. Ka dhonë e di suneta dhe pikës, nuk e ka qakur kokën. Me gjitha ta, në kona Haxhaxhit, s'ka pas zhidhe. Shka të boja njëri? Shka të boja? Andaj, kër e kanë pyt për Othmanin, radiallahu anë, Abdullah ibn Omeri, që ka të sëpëtuj me Mahmedi, kër e kanë pyt Abdullah ibn Omeri, kanë thonë, që ka pëndodhë me Othmanin, pëse janë që njëzit peshë këndër këtina, që kështë ka thonë, ka thonë, për sënë ka po kërgjo, ka thonë, vallaj, që të punë shka i banë Othmanin, radiallahu anë, mi pas baba për em, ha, s'kish mus me cicru kërkush, hitës në banë zonë, a më e kanë gjetë njërin, tash, të mund, maj but, maj, mirë po, shiko, ki ka thonë, si kur t'i shkon baba jam, e ti, nuk mundet më bo. A në dënjarë dhe zërë, vinë ashtu gjërat, ashtu është kaderi zotit e bare kjo e tëra, ti sa të duhesh filozofo, sa të duhesh tuj mu kanone me kjo, këtë është, umeti, ka, dhe mon, me citatën dënjarë, gjërat e vizatume. Shiko që ka thotë për njësë, kur shkojnë shokë të mi, umeti tem i vjen shka i shpërëntue. Qëka ta mërmendja? Kur thotë për njësë, kur të vdes une, i sprovën Allah, i shokët e mi. Ata mërmenja se, kanë shku shokët e sa, e për jamë sëmë, e neve së në gjenë e njëta, e njëta vëllaj në gjenë. Edhe ma keqë, sepse të i skinë mesin, s'ka mesin tonë e bura jera, s'ka mesin tonë Ali, s'ka mesin tonë Bilal, hanë pëse njësë pretendojnë me stila. Du nuk ka punë stilave, punë me vënu shminka. Sahabët janë siguria e umetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo vëzër e cërën e kam përmen djetarët se pejgamberi sallallam shpesh e shikon të cilë. E cilat janë dobit, o di përmenin disa prej prej tëre. E para vëzër, kanë thonë djetarët se shikimi në cilë, të se ne ka lavdru Allahu te bareke ve teala, është se nëzit në meditim dhe përsiatje dhe nëzirët të mësimeve. Pra, shikimi në cilë, mënë, trashëgon të kënjëriju marin e mësimeve, e që të cënë. Andaj, shpesh Allahu Gjellewesh kërkon me shiku qilë, në vëzër. Ma dje, do të përmeni disa prej ajetë, se Allah e ka ndalu me shiku tokën. Shumë. Jo me shiku jetë, po shumë. Ma dje, shikimi i tokës, që ka përmeni për në kajim e gjëzije, se shikimi i tokës, i shumët, edhe i pareve i shumët, kur ta shikoj shumë, dhe banë robja asajla. Apo, e ledhi gjemë amalën vë addede. Ha? Jahsebu enne malehu akhleda. A i cili një vazhdimisht parët dhe mendon se parja ka me ba, ha, për gjithmonë që me kemi mërmen. Kjo kriot dhe njëri badet, dhe një, dy, tre, një qenë. Në saban aksham jaci, ku qohet pijumit prap. A ka një qenë, as ka një qenë. Kjo dhe zërri badet ka lënë ma. Andaj që ka tha për e nësram, ta i se abdu dinar. U shkatru robi dinarit. Gjetë dit me nën që aty e ka. Andaj, shikimin qil të rashikon që të si. Edhe nxjerrje të mësimeve. E dyta vëzë, që e kam përmendur dietar në nga shikimi i qiellit, kanë thënë shikimi në qiell e shfaq nevojën dhe varfërinë edhe dobësinë e njerëzit, edhe nëse nuk fol. A dha pejgamberi s.a.s. me shikimin nga qielli çka foi kë? Ja Rab, pa thon. Më në shikon të qiellin, që të shikoj vëzë, Allah ja ka e ka plotsu hiç pa fol. A dha përmendëm se mufesira ka që kanë thënë, pejgamberi kur e ka thju kokën nga qielli. Nuk ka dhënë o Zot ndroma kiblën. Po Allahu e ka ditë se po lip me ndruk kiblën. Andaj çka i tha? Na po e shikojmë shikimin tan nga qielli, do ta kthejm fytyrën tonë ka kibleja, çka po do. Ai nuk e tha, Zoti e lexoi. Andaj dhe zërdën ja, vallahi mjafton kur ki e shqetësime, kur ki brenga, kur ki bila. Veç çojnë ja don shikimin nga qielli. O ja Rabb. Mjafton kjaç. Zoti e di çka do ti. E di ka duhet, e di qka të të munu, e qka të të qëcu, ta largonaj, gjellë në fi ula. Kjo është ajo e dita, pra, si kur ti i thu, zot, së pëmuj mo. Atëher, e drejton nga qili. E treta, ka ndonë djetarët, shikimi nga qili, është mendimi mirë për Allahun të barëke vë tjala. E na jemi urnuar për me mendu mirë për Allahun, subhanahu, vë tjala. Andaj ka ndonë djetarët, kur njeri ju shikon nga qili, si kur i thëtë Allahot, asë pëm një mëna, asë pëm asë betë një kajra. Andi Musaj a.s. kërë ullë ati duke ikë pi popët vetë. Apo, ikë i pi Firaunit. Dhe, i një moj atyre dy vajzëve të Shuajbit, se me bani gruje pastaj, një anën për i tëre. Qka bani ullë në pëmë, dhe qka tha? O, Zot, nuk tha, bema këta, bema ta, bema këta. Qka të mjëpë që, Zot, kam nevoj? Qka të mjëpë, ullë, ka Zoti, qka të mjëpë që kam nevoj? Andaj, vëzër, shikimin nga qieli, argumenton për mendimin e mirë të robit. Mund siguri thot, ja Rab, mendoj mirë për ty. Andaj ndihmon. Mësimi i katërt dhe se ne mund ta nxjerrim nga shikimi në qiell, është edhe ajo se njeriu nga shikimi në qiell edhe e rrit dozën e tauhidit të tij, të njësimit të Zotit te bareke ve teala. Do na dimë vëzë se Zoti është një. Por kjo njësi duhet më ujit. Domthonë, do njëherë ti e din se Zoti janë dhe madhrona ta, dhe adhrona ta, nuk i bën shirka ti. Por kjo duhet më ushqye, nga se imani është fjalë dhe vepër. E nuk mjafton vetëm njohja informative, po duhet ajo më ushqime me gjëra të cilat e rritin këta, sikur që e shembullojmë atë çka ka shembulluar Ibn Qayyim al-Juzeyyah, se njohja e Zotit me Kur'anin është sikur zemra me arteriet. Asnjëna nuk mundet pa tjetrën. Se ne kupton Kur'anin pa Zotin dhe nuk mundesh me kuptuar Zotin pa Kur'anin. E nëse do të dikush salam, ma e rëndësishme, njët janë, dyjat janë, njët janë. A në mësimi ka dhe shumë mësimi madhë, se njëri me shikimin nga qilë dhe zërë, qka shë e atje? Qka shë e në qilë? Yje, djelin, hanën, që e orbita. Apo kitë këto yje vetëm. Dhe na e dim se studimet njërzore dhe nga ajo që ka shfaqë Allahu që ka dash për prej robe me dit, se yje vetëm nuk janë këto ndryqimet vogla që ka ti që syri. Apo pa edhe në shumë matë moja se sa ishe ti. Nga se syri vetëm është organi cili jo gjithmonë kryon fotografi tamam qysh janë ato. Ma dje dilën që ka na e shofna dhe monë matë vogl se vetja. Ajo shumë më i madh se sa toka. Ibn Qayyim al-Juzeyri ka përmendur se shumë me qindra herë më i madh se sa toka. Andaj dietar kanë thënë në shikimin e qiellit, çfarë ndodhet zot? Ky univers me kët imci, me qindra mia vjet, me këto yje e orbita. Kush i run këto? Ne për shembull. Me të ardh, dikush me talon ty një punë. Vesh kryet që ta. Apo, jo veç kash, ta morë me kështu. Me talon ti dikush, kush t'ka e vlat, Allah isha Allah jepe vlat. Po ato shkeza me talon dikush ti një, apo ma këshirë për djallin qëtu një orë. Dhe një api atinu shka janë ma energjik, apo? Ma energjik. Edhe, vallaj, përcet një orë t'hup. Edhe me po me talim dikush, vallaj, dhut, kështë të këshirë po hiki. Edhe ka në rasmetim nga Musa a.s. dhe Musa a.s. i ka thonë, o zot, qështë e ma qilin dhe tokën? Allahu Gjellaj ka shpallë. Ka thënë mere një gotë me ujë edhe ma e ndorë. Ma e ndorë, këtë gjatë. Edhe në fund e ka zonë gjumi Musa a.s. edhe i ka thënë gotë edhe u ka thije. Ka thënë unë nuk flejë o Musa. Allahu Gjellaj nuk flejë. Andaj ka arë Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Cilësia minjare parë që e ka përnë Allahu në ajetin kursia, se mërë gjumi, as gotja. Andaj dhe zërë, kërë shikon njëri u qilën që ka thotë qëto yje, që këtë dilë, me mija vjetë, me cindra vjetë, kushat e majtë? Një gotë me më thonë qëtu, me thonë dikush, maja dhe torë që ta. Kime thonë, a ban veç pak, ta shloj se mu pinë kraj. Apo veç pak, a pa te marë. Dhe mon, lodhë është të leze. E njëri kur e shef, këtë univers, e krijes atjera pasaj, qka shto dhe zër? Se a i cili ma qëto shumë i madhë, dhe është një. Se me, nuk i ma me kërkanaj, a i veti manë. Allahu jumë si ku semavati, Allahu imba në qijet, që mos të zhduken. A dhe thëtë Allahu të barë kjo vëtanë në Kur'an, lau kane fihi me alihetun illa Allahu le fesedete, fe subhanallahi rabbil arshi amma jësifun. Thëtë Allahu të barë kjo vëtanë në surën El Enbiya, ajeti 22, si kur të kish pas zota tjerë përveç Allahut, ishim prish qilë dhe toka. E kemi shpiku këta jetë, në kontekstin e besimit. Por shemo, nëse kish pa zota tjerë përveç Allahut ishin prish. Qysh ishin prish? Nëse janë dy zota dhe zëtë, hasha vë kella. Vë Allah e ka prusë u bëzim. Nëse Allah u gjelluala i merë gjerat më të skajshme për të kuptue. Nëse Allah dhe të sikur të ishin kanë dy zota. Njani do me kryu dilin, njani zdo me kryu e. Cële ishba? A i qene ma i fort. Apo? Nëse ishin kanë dy zota, njani do me e mposh rivalin e vetë. Ha? Edhe së në mposht, atërës o Zot. Fakti që në univers të Allahot është vesh një dëshirë, qëka argumenton? Se vesh një anë i punon këtu. Vesh një, se vetë kërkan. A kuptove të monë, si kur të ishin kanë 3 zota, 4-5 zota, që ishë pretendoj njërzi. Por që e më dhe zë, nësi i kanë 2 zota, një anë i thotë po du me kriju filanin. Qëtë i thotë s'po du me kriju. A kriot, aja s'kriot. Së mund mu kriju, se kitë zdo me lanë, kitë do me kriju. Fakti që krijimi është me një ligj. Domthon, ti e shese krijimi është sigur kur kush se pengon ata. Çka argumenton? Thot Allahu xhelal xhelaluhu, fa subhanallahu. I madh është Allahu. I pastër Allahu me menu njerëzit që ka zotë atje. Fa subhanallahi rabbil arsh. Një zot i cili qëndron mbi arsh dhe është i lartë nga ajo që ka njerëzit të cilësojnë. Allahu njerëzit të cilësojnë me shumë gjëra. Me shumë gjëra. Por Allahu është i pastër dhe është ka e cilësojnë njerëzit. Andaj vëzëm, simi 4 është se shikimi nga qielli do të më nxjerr këta. Andaj pensam, jo rasisht të Ebu Musa, shpesh e këshirë këtë qëllin, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe mas gjdosh rikëthimit, shikimit, e thonë të një hadith. Po shimë një ditë për nga mësëm hadith që kanë zirim anë Bukhariu, në nuk i përmenu, ka shumë hadith, dhe zemë. Një ditë për nga mësëm e shikoj qëllin, dhe uli kohën. Dhe tha, s'ka dë njani për juve vetëm se e ka qëkryt me vendin e vetë gjennet dhe vendin e ti në gjennet. Shiko, me një qërë me ka qëllin, ja u ka dhe një hadith. Ato i thënë, ja Rasulullah, atër s'po punojna, ko ka qështje e kryo, tha jo, punoni, sepse çdo njëri ti lecohet ajo për sinë shkrijuar. Domthon pe jam jo rastisht të shton të shpesh shikimin nga qielli, dhe jo rastisht vetëm materializmi shikimin nga toka i tepruar. Materia, materia, materia, baça, speci, patligjana, plastika, apo qimentoja. E keni pas, amin e këshin shtru rrugën, po punë e madhe të kanë shtru një rrugë. Edhe ata shkës kanë pas rrugë, kanë hecë, kanë jetu, dhe mund nuk u bati shka, pare qka. Dhe mund njerëzit atë shumë e dojnë materialin, e që e kena shtru rrugën, apo që semafori sponalet. Materializmi, shikimin nga toka, anë ishe njerëz nuk kthejen nga qilë, hiq. Shumë rralë herë kthejen nga qilë, veç këtë deset dikush. Dhe ata me zorë, mo, spatëm qare, se... Apo, atë dhe se njëri ju, shpetë du të me shiku ka qëllë, se në qëllë, në qëllë janë ketë, atë dhe të Allahu te bareke ve teala. Wa fis sema i risku kumë vë matu adun. Në qëllë e kini riskun, jo në tokë. Në tokë e ka po me bia, ma aji e pleje. Apo, ti mitë është të punua, ma së një banë di dinarë. Njani, di gramë menë, si ka, ma ka pare shumë. Hajde se zhjetë këtë punë. Di gramë, kur ulesh me ta, thu, subhanë Allah, ishala, stakoj më kur. Pse? Ska men. Allah jashtë në riskun. Apo, më dje ka posë rastë, së thot dikush, shpesh, edhe e thot, o që hisë jam i me që më kujdi, subhanë Allah. Qka? Alijun kër e pytën, radi Allah, në thanë, o Ali, qka ma puna këto fukarat, ha, janë të meqëm, janë do zingina, qka i tha? Allah e ka ndarë riskun. Njënë i ka futë në kokë, a tjerë ka thanë, ti pëtë e ki për koke, ha që to. Këto janë riskët zotit, lëzër. Dikujt ja ebë një manë, dikujt ja ebë mullëzim, dikujt ja ebë intelekt, dikujt ja ebë shqestarë, e tjerë e tjerë. Andaj, u afisë se me, Allah thotë, në qila është risku, a njëri e lip tokë. Njëri e lip tokë. Allah u gjelluar thotë, u ama tu adun. Edhe kejtë atë shka për ju premtohën për gjennemit dhe gjennetit, i keni në qilë. Andaj, kjo është mësimi i 4. Mësimi i 5, lezër, njëri ju e shton imanin, kur e sheh kudretin Allahu te bareke ve teala, dhe madhështin e krijimit dhe përsosmërin e veprës e ti. A ka vëzët rrethe për qark neve, poshtë e lartë, diçka më të madhe që njeri apo kriesa e ka pa se sa qëllë? Ka veprë dikush më të madhe? Shkod, vepra ka plot. Edhe njeri ka veprë. Andaj Allahu e ka përhu, veprë. Bima kuntum të amelun. Ajo që ka ju e punoni, mirë. Apo, njën e ka shqyt një libër, veprë. A ka në veprat e Zotit, ha, më të madhe se sa qilli? Jo. Mirë, kur është njëri këtë qill, a nuk jashton imanin? Me thonë, nëse kjo është që ka që madhe, po Zoti qësaj? A nuk kërë e pytin Abdullah ibn Abbas, në dhellan, ne e shembole rahmetin e Zotit. Qështë do këtë rahmeti Allah? Qëka thonë te? Qërë në qillin? Qështë së pa fun është? A i ka një fun? Tisë në shef. Po rahmeti Allah u gjeli gjelalu. Dhe shka është interesant dhe zë. Se kjo qilë është vëshë pjesë e parë. 500 vite për të parë i dërdytit, e të tretë, 4, 5, 6, 7, ujë, sidratul munteha, e Allahu subhanahu wa ta'ala. Është diçka shumë e madhe. është diçka shumë e madhe. Andaj Allahu gjele gjelelu kërë ka përmenë Isra'n dhe Mi'rajin, surën Nejm, ha? Ka thamë për nga mirë i sëselle, ma zagal basaru, wa ma taga. Ha? Kërë ka përmenë për nga mirë i sëselle, se që ka pa për nga mesram, Allah u që thot, wa ma zag, nuk i ka livrit as qenja, as syri. On, ka mujt me, në studimet e sotshme, lezer, por qemu, njeri kur hip lartësit lartë, si në aeroplan, pse mirën gjitha to preventiva, pse thojnë pak me hinje dikun, do një e qarë aeroplanit, qka këton probleme, sepse atje ka aq, do më thonë, shtypje si se duronë, se merë gjitha izolim, se si e i marun për atje. E para me no, për nga mësëm, i ka kalu këtë tonë, 7 ka qilë para pranisë Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu dhëtë, qka ka po Muhammed e Sesellem, realisht, është për, me livrit njëri. Mësë me mujtë me ditë më kur gjo. Këni pa për me e kuptu dhe zërta. Këni pa njërzit që i thojnë për shumë me traumat luftës, dhe kjo është, më një, dëvërtetume. Njëri me pa një skenë dhe zërë, apo, për shumë ka njërzit me pa gjak, palohet. I lëkështë, është normale. Ka njëri vëzër, ka pa skena, kur njëri zbata ima. A din që ka pa Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Edhe djetarë, ku do të vinte surën Isra, subhanë ledhi esra bi abdihi, i madhështë Allahu i cili e ka ngrit, e ka ngjit, robin e tina. Pse e ka ngjit në qilë, vëzër? Dhe e dini se ngjitja në qiell ka qenë nga fillimet e shpallës, vitet e para, kur kanë filluar me mohu pas publikimit të shpallës, pse ka hip në qiell? Ibn Qayyim al-Juzeyy kur e shpjegon këtë, thot shumica e dietarëve kanë kalu shpejt këta, por kjo thot ka mënat shumë ta këto. Pse e hipën në qiell? O Zot, pse e hipën mohu në qiell? Thot nga se e mohun këtë njerëz të tokës, edhe sikur u ndij vetëm, a veç unë jam te diç këtë mesela. Allah i tha, hast ka zonë ti shifsh me mia krijesa që më dhurojnë mua. Dhe u kthi Muhammed sa me forcë të madhe. Unë kur e pa Gjibrilin që respekton Zotin, me laçet moja, hipin qiell, e trokitën Gjibrilin e trokitë derë, ka mundsi me hi. Ran. At shum pa krijesa çka tha Muhammed sa. S'kish një plame e qiellit, veç një melek, ose ishte or ruku. Para më kur e pa ata, kur ka zbin tok pastaj, me nxjese pritte me i kallxu dikujna. Çka kum pa? Andaj Allah ja fortoi zemrën. Hasta kshur sa kam robune. Lejë këta qafira poshtë. Hip nalë. Kështë ako Allahu Gjeli Gjelalu Europë. A në dhe zërë do njerë, shikimin që jëllë e shton imanin. Këj zot iman. A një se njës të mohoj, dhe zërë. A një se njës të mohoj. Allahu Gjeli Gjelalu ka kudret, dhe mund të hatashëm. Së mund njës me përthekue se sa ka kudret Allahu të bareke vëtare. Kjo është e pesta. Premsimin që kanë zërë djetartë, dhe zërë e gjashta, është se shikimin e që jëllë reflekton të krijesa me modesti dhe ulje. Ku një do vëzërë shikon qilin, keni pa, kërë shikon qilin, për moment, bëstani duhet pak mu nalë, mu qëtësue, pëse? Pa, dishka të madhe. Keni pa, kërë shikon djelin, kërë gatë, bëstani të prit pak se së pushof. Të rota, gëtë drita e madhe. A dhe ka dhe në djetartë, se shikimin qil e për ullë njërin, se shë dishka shumë të madhe. E shë dishka shumë të madhe. Për shemë, një pa, për shemë, kur delin, hapsir të madhe, do një kodër të lartë, kështu më e shetë komplet qytetin aty. Për atja, nuk e shetë vetën sa i vogëli, kush i jeti? Para me të Zotë i Gjeli Gjeli. Sës, ose tash për shemë me këto mikroskopet edhe me këto domonë incizimet, kër e shetë tokën komplet dhe zë. Ku i jeti aty? Shifë është heqë, as veni jotë, as shpia jotë, as veni që kur gjatë shifë? Para me të sa të veqëli jemi. Andë Allahu Gjeli shpesh në Kur'an e bjen, që më suri Jasin, thot, insanin e kena kriju nga një pik uji. Kur e shef ata, ban polemika. Pik uji e kon. E kemu kon një varë vend. Kur gjo ma shumë? Ku i merë ato krenaria, ato fudulloke, ato mbure? Ku i gjen njëri? Ku i gjen? Andaj, Muhammed ibn Wasi, kur e pa djalin e vetë duke u krenue, njërë për tabinëve, e i tha, o djali jam, se i t'u krenue, a i di ka ki dalë ti? Allah e ndërru. A i di ka ki dalë? A për dini dhe zë, a i di ka ki dalë? Nana kur e linë fëmijën, ka e nxero dhe zë. Ka vindi urinës. O ty Allah ke gjithë vend mu krenua, mus munga në robëria ndë Allah, kur farkimeti s'kije. Kur farkimeti, ndë Allah ka kriju krijesa shumë matë mdoja, se na për me në ka du se pos bane i badet. Qire devën, qire kalin, qire gomarin, a i posa i forta. Qire tigrin, mus munga në i badeti. Dhe se ti Allah të ka ndëru me iman, me intelekt. Qfar dobi e ka njëri? Andaj mësimi gjahë vëzër është për ullja. Para kësaj madhështie. Mësimi shtatë, kanë dhënë djetarët, friga për Allah. Kër njëri ju shikon qilën, dhe zërë, shka këton frikë. Dhe të ne përmendëm të ligjëratat e emrat dhe cilësitë Allah, se nga emrat dhe cilësitë Allah duhet të rëshëgohet friga, me ju tutë Zotit. Ajë cilë e ka bëhë këtë që kështë të madhe, dhe zërë. Sa i fort është ajë. Sa i madhë, sa i lartë. A në e besimtarë duhet me ju frigu atina. Subhanehu ve teala. Mësimi i teve dhe që e kanë zirë djetarët është në bështetja të ka i cili i mbanë të qilë. Kur ti e shikon qilën, e din se Zoti qilët është i aftë me të majtë edhe ti e që shema qilën. Andaj e vetë ma krijes në dunja në univers që rri pa shtylla cila është. Qilën. Qilën. Andaj kër njëri e shetë qilën, a i cili e ma këtë qilë, asë më të asiguron ti hajën, që i plot për njerës dhe dhëtë, si dina që ka mu bo mua beti. Mos po mesmi, apo që ka njës të përshimë në bipopullimi, se pezojnë njerëzit tokën. Sigur, ata me pas krijuë, e jo Rabbul Ardh, Zoti i tokës. Mos ja majt i galën tokës, mos ja majt i galën ushqimit, maje galën tane me Zotin i cilë e krijon ushqimin edhe tyje. Andaj, mësimi i tyre zër, është mbështetja tek ai i cili e ma cita pashtylla, edhe ka mundësi me të mbajt edhe tyje. Gjithashtu zër, e nanta, është se në përmjet shikimit të qilit, njeriu i beson cilësive të Zotit të bareke ve teala. Allah djetarë kanë thanë, sa i cili ka krijuar këtë qiell, lazim është qëllë më në lazim, s'ka mujtë mu kryu ki qilë pos nga një qenje cila i ka këto të këto cilëci. Shka më cilë. E para për e tëre, a i cili ka kryu qilën, dhe e mozët më konë i madhë. Dhe e mozët më konë i madhë. Më i madhë se sa, kjo. Subhane u vetale. E dyta, më konë i fortë. Po u konë i fortë se në kryon këta. E treta, a i cili e ka shtrinjë këtë qilë, ka gjanë, furnizon gjanë, është furnizuës. Tjetra, kanë thanë të këdirë. A i cili ka kryu këtë qilë, dhe zërë, a i matë, pi këtu dhe rikëtu. A ti se di ku a funi, a di funin? Ska kryes që a di funin qilë. Nuk ka kryes që a di funin qilë, për banorëve tokës. Posë Allahu Subhanehu, vëtjala dhe me legve të sëtë, dëshirën Allahu Gjeli Gjeli me atë reguë. Tjetra, buqësia. E përmenën, imë në laut, latif. Qa e përmenën? A i cili kryon hol. Shiko qëllën dhe zër? Shiko qëllën. Shiko qëfar njyre. Shiko qëfar, në mon, buqësie konta. Shiko qëfar atmosferet kryon ty gjan. Qëllë i zotit të bareke. Vëtjara. Gjithashtu kanë dhanë nga cilësit e ati cili ka kryu qëllën është gjëbëruti. Se të kalon ty në ndiqka e cila dëbandë vogël munie. A ai cili e ban dikan muni i vogël është veç Allahu xhelel xhelalu. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu selam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, petka ime është ha el kibria, më mojt me të madh. Kush ma vesh kët pek ja grisi. Andaj nuk ka një rob që kallzon pak me ndjemësi Allahu e gris. A do të shkallzojnë shumë mirë për to, Allahu na rujt. Tjetra izza, kënari. Allahu kënar. Allahu e ban vetëm me kënari. Gjithashtu kanë thënë intiqam. A i cile e ka kryur këtë qilë dhe zërë, është i aftë më tu hakmarë. Apo, dhe shikoni dhe zërë, kur jemi të hakmarja, dikush të këtët pikat dulë qilën të ekshirë, hakmarja. Shumica e dënimeve të banorve të satë janë dënume, për banorve të tokës, pika ka nërë dhe zërë, i qilë. A? Allah thëtë, ju kemi shlu për qilë i kështo, ju kemi shlu për qilë i kështo, ju kemi shlu u, ju kemi shlu gurzi. Allah u gjitha me emra, a? Gurzi ka shlu prej qile, me emër dhe mbi emër e kanë rrok njëri. Apo rufeja, sura rrat, ku Allah përmen vetëtimën dhe bubulimën. Këtë të lezë pikavim, për qili. Këni po dhe zë atë krisëm, e cila është nga madhria e me legve të Allahu Gjelizhen dhe i Zotit. Këni po, sa krisëm e madhe është, adhe njëri ju, trishtorë. Po me zhru Allahu më të madhe, po paramenu e krisëm e të kiametit, ja dishka shumë e madhe. Andë Allahu Gjele Gjelelu shpesh në Kur'an i trishton njës me kësi gjëra. Këtë janë veç pak, lëzër, veç pak nga ajo. Shka mërët me opa. Gjithashtu, kanë danë djetartë dhe ka përmejnë këta Shekhu Lusamit i mije, se qëllë e argumenton për fjallën Allahut Ar-Rahman al-Arshi Istawa. Njëri për nga natyra kërë këthen kokën nga qëllë e dinë se Allahu është qëllë. Allahu është bi qëllë. Andaj, ta e kemi përmejnë shpesh, po e përsërisim. Njëri prej, domthonë, kohës së Sheikhut Lusamit Taimia, ka qenë nga disa prej filozofëve, dhe ka ndarë Sheikhut Lusamit Taimia dhe i ka thënë, unë kam problem me disa shqetësime, ka thënë ti e hoxhë kështu më radh, por ai ka ditë, domthonë se ky ka tjetër me dhëb, ka thënë, a ka mundësi me lut Allahun Xhelel Xhelalu ti për mua. Dhe Sheikhut Lusamit Taimia ka thënë, lutu vetë se Allahu ta pranon lutjen. Dhe kë i ka thënë dorë edhe u ka kthi kaçill. Ja Allah. Sheikhut Lusamit Taimia ka thënë, pritesh pak. A nuk e keni ju pime zebi që Allah nuk kanë qilë? Ka thonë nuk e di kështu më ardhë. A dhe kërë kanë bëjë njënin prej tëret, mrejve, elgjuajnin. I ka pëjë njënin, ka mojt, o konë të mojt derë, se ka thonë Allah nuk kanë bëjë arshë kështu më ardhë, të janë të ujle kështu më ardhë, i dinë gjërat një ora. E njënin ka thonë, o gjënallë nërë, mund këto më abeti si marvesh. Ka thonë, ti po thua Allah nuk kanë arshë kështu më ardhë, nuk kanë bëjë qilë, në regu. E pse une kër i qoj durët ka Allah, kështu tërma, lutna, shlutna, të boshtë. Që i tha gjuajnin? Rahimek Allah, Allahot më shirof. Që 30 vjetë këtë ciklet e kamune. Që 30 vjetë ja u shpegoj njërë dhe se Allahot nuk kam bi qijel, a në mërëndësin time dhe ajo domës dëshmëria ime më qanë nga qijeli. Unë që 30 vjetë edhe unë e kam këtë ciklet. Unë Allahot në ka kryu vëzër, kur kush nuk lutët, nuk lutët ka toka. Po e din me në dëshmëri se Zotë jo naltë. Allahot fitra e ka bo. Ar-Rahmanu alër arshistëva. Në mësimi kanë dhënë djetarët, a i cili shikon nga cili e përfiton edhe një dobi. Dhe ajo është zvoglimi i tiranëve në sytë e ti. Dhe kjo shumë rëndësi. sidomos kohërat tona, ku njerëzit izmadhojnë tiranat, ty shiku për dit. Zotni krijetar, alan krijetari, këtë dishka zotnija, madhështia juaj, lartësia juaj, kote kote, a njeri ndoshta asdi mu pasru për veti. Apo, dhe zë kërë shikon njeri qilin, ku shove ki? Sa po shonë kite zoti? Apo, andaj, në shikimin e qilin, shka ka vëzër? Se madhështia a zotit ti banë vogli këto. Apo, andaj njeri du të me shiku shpesh ka qilin me dit, shka janë këta zullum qartë? Bon, njeri ju të shiku shpesh zullum qartë, ja ka u dronë atyre shpesh. Po, ka dalë ma, e kërë shikon dhe zërë njeri Allahun? Apo, kërë jepë Allahun urë dhe me amor diku i qpirtin? A thot, e ka dalë prit një mos shkoni shpejt se kjo krye mapë. Jo, dhe zër, ndakiki si falet atina. Andaj, njëri ju kërë shikon qilin nga refleksi qka i merë, për atë qka mediton, për atë qka mediton, cila e banë, izvoglohet tirani. Nuk mundet një njëri në kam të veta më menzimat. Ja shtënë Allah unë ismu e menë si dika i kaj. Ka njërë, dhe zër, i tutin me, sot njërës për shimu, pini perandorit, shkojnë dështë adhe vritë njërës, kjo ndodh. Mirë po, zemrën e besimtarit, kur ajo një zotin Gjele Gjelalu, fështirë është me jutu i dikujna. Fështirë është me jutu i dikujna. Fatë këtësisht, këtë me anadhe dhe zër, njërzit e din edhe në botën reale, dikush me në thamë, qështë ndodhë të me jutu i zotin dhe mësmanim së me jutu i dikuj tjetër. Ja kështu, këni pa njërzit dhe sot, për shemull, ndodhë sot kjo edhe me kriminal, pa edhe me njërzit e mirë. Që ka thënë Ali radhiyallahu anhu, luftën e Hunejnit, kur kanë luftuar me fisin Hawazin, fisin më i madh i arabëve, thotë këtë ekëm, um shefshim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ishte matrini i pinëve. Sai, ka qenë pejgamber i rujtëm te Allahu te bareke ve teala. Po, kë i ka marrë ata? Po ju ndonë njerëz që më thotë diku çështa kuptoi unë. Ja çështa kupton. Keni pa ditën e krye madh apo ku di njerëz nifon për kriminal apo në ligjin e rrugaçëve? I thotë njëri shkoti se unë të ri mas. Dhe kjo i njohur për etjere tjere. Apo? Aj, tu si ma i madhë më kam, thot, shkoj se ki ka thonë. Më mbështetja të aj, ja hum tu të në këtina. Pa, kur thot Allah u gjitha, oti, unë tri mas. Më thot, a i sigurt. Po një njeri ti, vallaj një njeri, shok me pas, besnik, më thonë, shko Allah se unë tri mas, shko thuj, e kështë të mëral, shko se unë të paguj, ti lirosh, apo? Një pasanik me thirë, më thonë, ti i këthu, kështu, kam një problem, thot, shko kështu si pun, unë tisosi tije. Ti lirosh, alla pa tisos, ti lirosh. E Allahu Gjellewala e kam bush Kuranin të premtue, njeri thot, si dije dhe Allah. E kjo është kufri, kjo muhimi. Andaj Allahu Gjellewala e ka bo të madhe njerijun që ta këthen shikimin nga qili. Tha Allahu Tebareke ve Teala, kad nara të kallu be vajhike fit sema, felen u allijenne ke kibletën të rdaha. Tha Allahu Tebareke ve Teala, o Muhammed, na peshovna që ti pe këthen ftyrën ka qili. Do të aplëtsojna dëshirën tane. Andaj s'ka një njëri cilë e këthen kokën nga qilën. I lutët zotit vetë. Vetëm se Allah do t'ja aplëtson këtë dëshira. Këtë dëshira. E ma e madhja për tyreve zë cila është, cila është ma e madhja për këtë dëshirave, ullëzimi robit. Me të ullëzue, me të kalëzue rrugën qish me mërije të këtë gjeneti zotit subhanahu wa ta'ala. Lusmi Allahun të barek e wa ta'ala. Që Allahu gjele gjelat në mundëson që të jemi rob të sinqert ndaj tina. Elusbi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu mos ta ban në zemrat tona që të kemi frikën askujna pas Allahut subhanahu ve teala. Elusbi Allahun xhelel xhelalu, që Zoti on te bareke ve teala ti mbush zemrat tona me besim, ti mbush zemrat tona me iman, ti mbush trupat tona dhe shpirtat tona me islam. Elusbi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu na mundson me undriçuar me kët Kur'an, me jetuar me kët Kur'an, me ndruar jetë me iman. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.